بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, umepita muda mrefu katika kufanya ziara katika mji huu na katika masjidi hii ya Kaliwa. Na leo Allah tabaraka wa taala ametuwafikisha kupata muda mfupi wa kupita katika masjidi hii mubarak min masajid ahli sunnati wal jamaa, na kaonelea tupate nafasi ya kalima fupi kwa ajili ya kukumbushana na kunasihiana. Na hii ndiyo nidhamu na taratibu za watu ahli sunnati wal jamaa, ni watu wenye kunasihiana baina yao na ni watu wenye kukumbushana baina yao na kuhimizana kulazimiana na manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika yale ambayo nitapenda kutumia nafasi hii kuwakumbusha ndugu zangu ni mjumuiko wa maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo ameeleza katika sura tatu tofauti. Ameeleza haya maneno katika surati al-Baqara, akaeleza haya maneno katika surati Ali Imran, lakini pia vile vile katika surati al-Jum'a. Anasema Allah tabaraka wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نمفانوا هيا منين وقياسيما كتك سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لكن بها قياسيما كتك سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كيونيشا أيهيزي زوتي كوانبا Allahu tabaraka wa taala ametuneemesha sisi Waislamu katika neema adhimu ya kutuletea mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mtume akaja akatufundisha maneno ya Allah tabaraka wa taala, na akatufundisha yale ambayo Allah tabaraka wa taala anahitaji sisi tuyajue na kuyafanyia kazi katika maisha yetu. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akatulea katika malezi yaliyokuwa mazuri katika upande wa tabia, watu kulazimiana kuwa na tabia nzuri, katika upande wa miamalat watu kuwa na miamala mizuri baina yao, na mengine mengi ambayo yanahusiana na mafungamano ya jamii lakini pia mafungamano baina yetu sisi na nafsi zetu na baina yetu sisi pia na Mola wetu. Na wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuishia hapo kwamba atatulingania na kutufundisha au kutulea, lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa afuatilia utekelezaji na kutabiki watu mafundisho na maelekezo ya Allah tabaraka wa taala katika maisha yetu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam da'wa yake ilikuwa ni da'wa shamili, imeenea mjumuiko mzima wa maisha ya watu, na hatuna jambo ambalo sisi tuna mapungufu nalo katika dini yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuacha katika njia nyeupe kama ilivyokuja katika hadithi ya Al-Baghi katika Sunan Ibn Majah, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, taraktukum ala al-mahajjati al-baydha'a laylaha ka nahariha, nimekuacheni katika njia nyeupe inang'ara, usiku wake ni kama mchana. Yaani namna njia hiyo inavyong'ara katika wakati wa usiku ni kama inavyong'ara katika wakati wa mchana. La yazibu anha illa halik, hawezi kupotea katika njia hiyo ila aliangamia. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatulea katika malezi mazuri ya kutufanya sisi kuwa ni waja ambao tutakuwa ni wenye kujitambua, lakini pia tukawa ni waja ambao tunafahamu lengo la sisi kuwepo katika ardhi hii. Lakini pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akatufundisha yale yanayofungamana na maisha yetu kwa ujumla. Katika hali ya maisha ya mwanadamu hakuna kitu kinachoweza kumtengeneza na kumfanya akawa ni mtu mwenye kujitambua na mtu madhubuti katika maisha yake kama mtu kuwa na imani sadiq, kuwa na imani ya kweli juu ya Allahu tabaraka wa taala, wala aqidatu sahiha, na mtu kuwa na itikadi sahihi katika dini yake. Na hili ni katika jambo ambalo katika jamii zetu tunaoishi katika ulimwengu huu wa sasa wengi tuko mbali sana na hili. Utawakuta Waislamu wanaswali lakini hawaitambui dini yao, na unaweza ukaona labda ni kwa hao Waislamu wa kawaida, bali hili waweza kulikuta mpaka kwa mashehe. Yaani wamkuta mtu ni kiongozi wa msikiti, ni shehe, lakini akipata myumbo kidogo katika maisha anaingia katika mambo ya ramli, anaingia katika mambo ya shirkiyat na mambo ya ajabu kabisa ambayo mtu wa kawaida pia anaona kama yale mambo hawezi kuyafanya. Hii ni kwa sababu tumepoteza msingi mkubwa wa malezi ya imani katika masajidi zetu. Yaani misikiti haiwalei watu wakajua kwamba ni mahala gani pa kupeleka matatizo yao. Watu wataswali wataondoka, wataswali wataondoka, lakini hawajui ile swala ina mafungamano gani baina yao na Mola wao, na nani wa kumpelekea matatizo yao na shida walizokuwa nazo katika maisha yao. Kwa utaona kuzitengeneza nyoyo za watu zikamtambua Allah tabaraka wa taala ni jambo lenye umuhimu mkubwa sana kuliko mambo mengine. Yaani watu kuwa na msikiti mzuri una marumaru umependeza, alafu zikawa nyoyo zao khalian anil imani billah subhanahu wa ta'ala, msikiti mzuri alafu nyoyo za watu ziko mbali na imani ya Allah tabarak wa ta'ala, hakuna khairi katika msikiti huo. Kwa sababu uhai wa moyo wa mwanadamu ndio kitu bora zaidi kuliko vitu vingine vyote. Imekuja katika sahihi al-Bukhari na Muslim hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, ambayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwishoni mwa maneno ya hadithi hii alisema, ala wa inna fil jasadi mudgha, tambueni kwamba katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kipande hiko cha nyama kikitengamaa kikawa kizuri, salaha al jasadu kulla, mwili wote utakuwa mzuri. Wa idha fasadat, na hiki pande hicho cha nyama kikiharibika, fasada al-jasad kullu, mwili wote utaharibika. ala wa hiya alqalbu, tambueni kipande hicho cha nyama ni moyo. Hasa kutengeneza nyoyo si kazi ya siku moja, wala si kazi ya mwezi mmoja, na wala sio kazi ya mwaka mmoja kama wanavyodhania baadhi ya watu. Na moyo wa mwanadamu una tabia ya takallub, una tabia ya kubadilika badilika. Kwa hivyo moyo unahitajia chakula upate uhai, kama ambavyo mwili wa mwanadamu unahitajia chakula upate uhai. Allah alipoumba mwili wa mwanadamu kauwekea kanuni yake, mwili unahitajia upate chakula, upate hewa safi, upate maji safi, na moyo pia unahitajia. Lakini huwezi kunywa maji masafi ya dasani kusafisha moyo, hasha wakala, haiwezekani. Wala huwezi kula chakula kizuri ukasafisha moyo, haiwezekani. Wala huwezi kunywa maziwa safi ukasafisha moyo, haiwezekani. Kinachotengeneza moyo ni maneno ya Allahu tabarak wa taala na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo misikiti inawajibika kuhakikisha kwamba inazalisha watu wenye nyoyo zilizokuwa safi katika akida yao, katika imani yao. Na isiwe misikiti watu watakuja kuswali wakaondoka, wakaja wakaondoka, wakaja, mtu akaswali kwenye msikiti wa Ahlus Sunna mwezi mzima alafu akawa hana mabadiliko ya kitu ambacho ameongeza katika imani yake, ikawa sawa sawa na mtu ambaye ameswali katika msikiti ambao ni msikiti ya watu ambao hawajui maskini, na wala wao hawajui kama hawajui. Kwa hiyo vituo kama hivi ni vituo muhimu sana katika jamii na katika miji, watu wapate mahala pa kuijua dini yao na kumjua Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, na kumjua mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad katika Musnad, na hadithi imesimuliwa na sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallama, u'ithtu baina yaday as-sa'a hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika lahu, mimi nimeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala baina yangu na baina ya kiyama, hakuna kitu kingine. Yani hakuna mtume atakayekuja baina yangu mimi na kiyama, hakuna kitu kingine. Mimi niko karibu mno na kiyama, na nimeletwa nihakikishe anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Maana yake nini? Maana yake mtume amekuja kuhakiki tauhid, kwamba watu wa kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya kumwabudu, na wala wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Sasa iangalie jamii, alafu iangalie tauhid. Utaikuta jamii iliyozungumzwa na Allah katika wakati ule wa mtume wa uhai wake, ambayo ilikuwa jamii ya washirikina, haiko mbali na jamii tunayoishi nayo sisi leo. Katika ulimwengu wa jamii ina sehemu kubwa ya Waislamu. Allah aliwaeleza, aliwazungumza wale washirikina waliokuwa na mtume. Maana aya imeteremka kwa mtume, haikuteremka kwetu. Allah anasema, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wala wengi wao hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala ila na watu hao ni washirikina. Manake wanaamini alafu ni washirikina. Hii inakuwaje? Inakuwaje watu wao waumini alafu inakuwaje watu hao hao wao washirikina? Hii ni imani gani na huu ni ushirikina gani? Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Makuraishi walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhidur rububiyyah, wanaamini kwamba aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, wanaamini anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala, wanaamini aliyeumba usiku na mchana ni Allah subhanahu wa ta'ala, wanaamini ambaye anamiliki uhai na umauti ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakipata matatizo hawaamini kama peke yake Allah anaweza kuyaondoa, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zao. Wakiomba watamuomba Allah pamoja naye kitu kingine. Wakitegemea watamtegemea Allah pamoja naye kitu kingine. Wakitaka msaada watataka msaada kwa Allah pamoja naye kitu kingine. Maana yake wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake. Hawa wamezungumzwa na Allah katika zama zile. Hebu waangalie Waislamu wanaoishi katika zama zetu. Utakuta akthari ya Waislamu, wengi wa Waislamu wanaswali walillahi alhamdu, na Ramadhani ikifika wanafunga walillahi alhamdu, alafu wani kuna vibanda vya mizimu. Niulize, ile ilikuwa swala gani na hizi vibanda vya mizimu ukuani vinafanya kazi gani? Muislamu anaswali, muislamu anafunga, alafu muislamu kavaa bangili la mizimu. Kumuulize, ili bangili wewe mwanaume la nini? Nakwambia shewe, acha tu, mimi niliugua nusu ya kufa, kwa bangili likampa uhai. Lakini wakati wewe ukimuuliza, je, bangili atoa uhai? Uhai anatoa Allah, kwa nini umelivaa? Lazima uchukue sababu, shekhe. Mungu mwenyewe asema jisaidie nitakusaidia, au hizo lugha nyinyi hamzisikii? Yatoka wapi haya maneno kwa watu wanaoswali? Hii swala gani ambayo inawafanya hawa watu wenyewe wakisimama katika ibada ya swala waseme kumwambia Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ni kwako peke yako Allah ndio tunaabudu sisi, na msaada wetu tutautegemea kutoka kwako peke yako. Sasa ni kweli haya maneno? Unagundua haya maneno hayana ukweli ndani yake. Wanaongoza kwenda kwa waganga wanawake kuwaroga waume zao ni wanawake wa Kiislamu, au sio hivyo? Wanaongoza kuuza dawa za mapenzi ni waganga wa Kiislamu, wanaitwa Waislamu. Maustadhi wanaongoza kupiga vipande, au sio hivyo? Wanaongoza kwa uchawi, kutupiana majini, mashekhi. Sasa ushangaa, hawa watu wana Uislamu wa sampuli gani? Na ndio viongozi wa misikiti, wategemea hii misikiti itazalisha watu wa namna gani? Itazalisha washirikina peke yake? Leo watu wanafanya ushirikina wa wazi. Yaani ni ajabu kumsikia mtu kafumaniwa. Ni ajabu, au sio? Fulani kafumaniwa bwana. Lakini sio ajabu kumkuta mtu anakoga njia panda. Matatizo ya dunia, shekhe, mwache bwana. Sio jambo la ajabu hili. Jambo la ajabu ni mtu kafumaniwa, kaonekana amelewa, fulani amekunywa pombe bwana, lakini fulani kaenda kupiga ramli. Jambo la kawaida. Fulani amecheza ngoma za maswezi, jambo la kawaida. Fulani sijui kaweka kibanda cha mzimu uani kwake, jambo la kawaida. Fulani kenda kutambikiwa mwanaume kapakwa unga, jambo la kawaida. Hamna tabu hili, na wala jamii haioni kama hili ni tatizo. Hii ndio jamii inafanana na ile jamii ya washirikina wa Kikureshi. Na lao kama Uislamu huu ndio ungelikuwa wakati wa Mtume, pia Abu Jahali angekuwa Muislamu na Abu Lahab angekuwa Muislamu, hamna tabu. Lakini haya ni madhara ya watu kuto kuifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imam al-Bukhari na Al-Imam Muslim wamepokea hadithi ya Hudhaifa. La, kwanza hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu anasema, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman ala himari. Mimi nilikuwa nyuma ya kipando cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam moja katika masiku juu ya punda wake. Mtume katembea na punda wake, kapanda, kambeba pia sahaba yake kijana, katembea naye. Katika matembezi yale Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? E Muadh, hivi waitambua haki ya Allah kwa waja wake? Allah ana haki gani kwa hawa waja wake? Na je, watambua hawa waja watakapotekeleza hii haki ya Allah, Allah atawalipa nini? Muadh akamwambia Mtume, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndiye wajuzi, mimi sijui. Wanaendelea kutembea. Mtume akamwambia Muadh, haqqullahi ala al-ibadi أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حقي يا الله فوجهك نواجه ومعبود الله سبحانه وتعالى بك ياك نولى وسمشركش الله نكتشوت. إني حقي الله سسا katika moja ya mambo watu husema ushirikina ni mtu kupiga kuvaa msalaba, ndio ushirikina. Au ushirikina ni mtu kuwanga usiku, akatembea na unga usiku akawanga kwenye majumba ya watu, huyo ndio ushirikina. Lakini haya mambo mengine ya kimaisha, mambo ya kindoa, mambo ya kazi, hiyo haina tabu. Hii ni itikadi potofu kwa Waislamu. Kwa watu wanamuomba Allah lakini wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa nini? Kwa sababu hawajui haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao ni haki ipi. Kwa Allah haki yake aabudiwe peke yake na wala asishirikishwe Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote. Usimshirikishe Allah na malaika, usimshirikishe Allah na mitume, manabii, usimshirikishe Allah na mawalii na masharifu, usimshirikishe Allah na maruhani, usimshirikishe Allah na mizimu, usimshirikishe Allah na kitu chochote katika vitu vinavyoabudiwa katika huu ulimwengu. Usimshirikishe Allah na masanamu. Anataka Allah aabudiwe peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Na mtu kimwambia haya maneno kama itawezekana vipi? Kwani wazee wetu walikuwa hawana akili? Sasa hivi kuna mashekhe wamekuja Tabora, wako Tabora mjini. Wanazungumza redioni mara nyingi. Wanatangaza biashara yao ya uchawi na ushirikina kwenye redio. Wala hawajifichi. Wanaelekeza namna ya kupiga ramli wanavyozifanya. Kuangalia nyota wanaelekeza, na wao wanazifanya hizo kazi kukufanya wewe upendwe na watu, lakini pia namna ya kumfanya siye kupenda kupende. Na hii ni katika ushirikina, asarufu wal atf. Wanafanya hizi kazi na wametangaza redioni, lakini pia wanasoma albadiri. Kuna albadiri ya kinga, kuna albadiri ya tiba, kuna albadiri ya kumkomesha aliyokufanyia vibaya. Manake kawe mwehu ama afe na mfano wake. Sasa ukiuliza albadiri ni nini, ukwambia albadiri ni dua. Dua gani inaitwa albadiri? Hakuna dua inaitwa albadiri. Albadiri ni uchawi wa Kiarabu, na hii ni shirki kubwa. Manake unamuomba Allah tabaraka wa ta'ala na unawaomba wale masahaba waliopigana katika vita vya Badri. Na haitosheki na hivi viwili kuvishirikisha, bali pia unawaingiza na marohani ndani yake. Ndio maana utaona kuna ndimu, utaona kuna sindano, utaona kuna nyembe, utaona kuna vipande vya sanda nyeupe. Inategemea wewe albadiri yako wataka ya nini? Ya kinga ama wataka ya kukomesha? Na haya wanayafanya Waislamu. Wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo wanaitamka shahada ambayo hawaijui. Lakini wamezaliwa wanaitamka na wamekuwa wakubwa wanaitamka, hawana haja ya kuijua. Wanamwabudu Allah tabaraka wa taala, lakini wanamshirikisha Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo haki ya Allah kwa waja wake ni waja wamwabudu Allah peke yake na wasimshirikishe Allah tabaraka wa taala na kitu chochote. Kisha Mtume akamwambia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya Allah kwa waja wake watakapomwabudu yeye peke yake pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Allah tabaraka wa taala ameahidi kutomwadhibu yule ambaye atakufa pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Maneno haya ni maneno na tuwa bishara iliyokuwa njema. kuwataka waislamu wajiweke mbali na shirki na kuwataka waislamu wajikurubishe katika tauhid, na kila siku wafanye hatua, wapige hatua ya kuhakikisha wanapata maarifa katika dini yao. Leo unapata moja, kesho unapata la pili, na hivyo hivyo unaendelea kujifundisha dini yako na pia kuilea familia yako katika dini. Wamuona Muislamu anaswali vipindi vitano, anapenda dini, akiugua maradhi ikafika mwezi mmoja yuko ndani anaumwa, familia inaona hapana, ni damu, tushaenda hospitalini tukaambiwa huyu mgonjwa wenu labda ana kansa, au tukaambiwa huyu mgonjwa wenu labda mapafu yake yameharibika au moyo umekuwa mpana. Wakitumia dawa na mgonjwa hapati nafuu, wasema hapana, hebu tukaangalie na upande wa pili wanasemaje. Kwa hiyo familia wanaenda kupiga ramli, wanakuja wanakuambia wewe baba yao kwamba baba, hapa inaonekana mama mkubwa ndio anafanya mchezo. Na wewe umwita mke wako ambe mke wangu acha kuniroga. Hii imetoka wapi hii? Kwa nini watu wakata tamaa? Kwa nini watu wanaingia katika shirki? Kwa sababu wewe baba, ama wewe kaka, ama wewe kiongozi wa familia, hii familia hukuilea katika tauhidi. Kwa hiyo familia hii ilipoona msukosuko wa maradhi umeingia katika nyumba, na madaktari wakasema kwamba huyu mgonjwa ana maradhi fulani, familia haikubaliani na hilo. Familia inaona hapana, siku hizi kuna uchawi wa ukimwi, yaani unarogwa ukimwi. Familia inaona kuna uchawi wa kansa, unarogwa kansa. Una uchawi sijui wa kupanua moyo, moyo unakuwa mpana. Familia zimekuwa chafu kabisa, hazina chochote katika akida, kwa sababu walezi wameshindwa kusimamia tauhidi katika familia. Matokeo yake sasa, baba unakuwa unaswali, ukizidiwa na wewe ndio una ugonjwa, mke wako anakuwa wa kwanza kwenda kwa mganga, binti yako anakuwa wa kwanza kwenda kwa mganga, kijana wako anakuwa wa kwanza kwenda kwa mganga. Haya si malezi katika dini. Ni lazima tuhakikishe kwamba vile tulivyo sisi na wake zetu wafanane na sisi, na watoto wetu wafanane na sisi. Iwe nyumba watu wakipata matatizo, wanakimbilia matatizo yao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi na pia Imam Ahmad, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas akiwa kijana mdogo, Mtume alimwambia Ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimat, ewe kijana mimi ninakufundisha maneno. Kijana mdogo anakurubia umri wa baleghe, kama hawa vijana wetu tulionao hapa wadogo wadogo. Mtume hakuwaghafilika na watoto akawaacha akabaki anafikiria wakubwa peke yao, hapana. Pia aliwaangalia watoto na akawafundisha watoto akida iliyokuwa sahihi, watoto wamjue nani mola wao, ni nani anaweza kutatua matatizo yao, ni nani anaweza kuwasikiliza shida zao. Akamwambia ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Mtume anakufa Ibn Abbas hajafika miaka 13. Hapo ukiuliza mtu mwenye miaka 13 labda atakuwa ni yule basi. Wewe una miaka mingapi? Wewe una miaka 10. Sijui yake miaka 13. Wewe una miaka mingapi? Wewe una miaka mingapi? 15. Waona huyu kashamshinda Ibn Abbas. Huyu miaka 15 huyo. Mtume anafundisha watoto wamjue Allah Tabaraka wa Taala nani? Matatizo yakitokea wamwambie nani? Haya anaye ambaye mtume anawafundisha watoto, mashekhe hawayajui. Hebu angalia maajabu ya sali kwa mkubwa. Yaani haya ambayo mtume anawafundisha watoto, mashekhe wakubwa hawajui. Yupo shekhe mmoja alifika kaburini kule kwetu Tabora. Shekhe kaugua, familia hapa kuna mkono tu hapa. Haiwezekani. Kaisha enda hospitali. Madaktari wamwambia huyu mtu kwa haya maradhi, muombeni Mungu tu, hakuna dawa na hali ishakuwa mbaya, haiwezekani. Wakamwita mganga, mganga akamwambia huyu kwa tumpelekeni kaburini. wakambeba usiku wakampeleka kaburini, wanamfikisha kwenye kaburi kuanza kazi, mganga mgonjwa kafa. Kafia wapi? Kafia kaburini. Lakini hakuna siri, japo walimbeba kule nyumbani, kafia wapi? Ah bwana wewe, kuangaika huku. Lazima tuchukue njia za kutafuta njia kumuokoa mzee wetu. Kumuokoa kitu gani? Mmeshaambiwa kwamba huyu hali yake hii. Basi tena nendeni kamuombe Mungu. Daktari anambia nendeni mkaombe Mungu. Yeye wasema twendeni makaburini. Mungu sio wakati wake huu. Akafia kaburini. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na maandalizi ya malezi nyumbani kwake. Mtume amwambia Ibn Abbas, "Muhifadhi Allah, Allah anayetakuhifadhi. Ihfadhillah tajiduhu tujahaka." Muhifadhi Allah, utampata Allah yuko mbele yako. Maana atasimamia maisha yako, atasimamia kazi zako, atasimamia mambo yako, atasimamia miradi yako, atasimamia familia yako. Sharti wewe ndio uanze kumhifadhi yeye Allah. Utamhifadhi wakati umjui? Inawezekana? Ha? Utahifadhi siku hiyo, utaweza wapi? Manake utasema namhifadhi Allah, kumbe unamwasi Allah. Sasa hujui, hujui kaamrisha nini wala hujui kakataza nini. Kwa ili umhifadhi Allah sharti umjue Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana ikawa sehemu ya kwanza ya ilmu ni wewe kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Familia zetu hazina kitu kama hicho, wake zetu hawajui, na watoto wetu pia wako mbali na hivyo. Hao ndugu wasiotuhusu ndio usiseme sasa. Hatuwezi hata kuwaambia. Manake ukianza tu kumwambia kakaa kwamba wewe mtoto mdogo umejana tu umeanza kutembea, mimi nakulea mwenyewe. Leo nakuja kunifundisha, wewe unaanza kunifundisha dini mimi. Mimi nimeanza kusali, wewe bado unanyonya. Kakaa kwa kumwambia hivyo. Hao utafika wapi? Hush. Malezi haya yamepotea. Malezi ya imani yamepotea katika familia za Waislamu. Hamna. Mtume mwambie Ibn Abbas, idha saalta fas'alillah, ukiomba muombe Allah. Muombe Allah, unataka kuomba nini? Na matatizo kadhaa, na shida fulani, na mambo fulani, nafia kwa Mola wako. Biyadihi malakutu kulli shay, kwenye mikono yake kuna ufalme wa kila kitu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu asema hapana, kumwomba Allah peke yake hawezi. Sharti muingize na Jibrilu, uje na Mikailu, uje na Israfilu, eh? Ongeza na malaika waingie, na maruhani waingie, na mitume waje, na wanani waje, maana yeye peke yake hawezi. Na hizi ni imani potofu. Ni imani mbaya. Shehe mmoja atakaza redioni kuna Yasini tu. Yasini Jibrilu. Yaani watu wagonjwa waende wakasomewa Yasini Jibril. Wewe kwenye msafu na Yasini Jibril. Wewe jiulize mwenyewe. Alafu anazungumza haya maneno shekhe. Huyu shekhe wa wapi kama sio mchawi huyu? Leo Yasini Jibril yuko sura gani? Sio Yasini ile ya Qur'ani. Maanake ni Yasini ile, lakini ndani yake kuna mahala panaingizwa jina la Jibril ndani ya maneno ya Qur'ani. Kwa hiyo Jibril anakuja kufanya kazi na Allah. Kama kuna kitabu mashuhuri kimeenea, hichi kinauzwa hata madukani. Hivi vikubwa vikubwa vya kiganga haviuzi madukani kwa haraka. Kuna kitabu mnakijua kinaitwa Yasinul Mubin. Shilingi 2000 au 3000, kama bei kubwa sana 5000, hata ifiki cha Kiswahili. Yasinul Mubin. Wengi wanacho majumbani kwao. Waona mtu amekaa nyumbani asoma Yasinul Mubin. Maana anakuambia katika ile Mubin kwenye sura ya Yasin, siko Mubin 7. Kwa hiyo katika ile Mubin 7 kila Mubin pia ina sura yake. Wao si wazimu hiyo. Wewe ukisoma Mubin ya kwanza, ukifika Mubin ukasoma kulu wallahu mara 7. Alafu utaendelea utafika kuna alamna sharaha mara kadhaa. Wewe unasoma sura ya Yasin Qur'ani aliyoteremsha Allah, ama wewe unasoma Qur'ani nyingine kateremsha mganga wako. Alafu ni hii ibada watarajia Allah ndiye atakulipa siku ya kiyama. Nini atakulipa Allah Subhanahu? Wewe watu wengi unawakuta katika zama zetu hawamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila wakati huo huo wanamshirikisha Allah Subhanahu. Kwa nini? Kwa sababu msingi wa imani, kusomeshwa imani, kusomeshwa akida sahihi na kulelewa katika imani hiyo ni jambo limepotea katika misikiti mingi. Na halipatikani ila nadiratan katika misikiti ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa misikiti yetu tuimarishe kwa misikiti iliyokuwa na akida iliyokuwa sahihi, misikiti itakayowalea watu katika imani sahihi, misikiti ambayo itawafanya watu wajue wakipata matatizo wapi wakimbilie na nani anaweza kuyatatua matatizo yao. Tutengeneze nyoyo zetu na za wenzetu, tutengeneze nyoyo zetu na familia zetu, tupate familia zilizokuwa hai. Atuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala, atusamehe katika yale ambayo tumekuwa ni wenye kuyakosea. Nasaha zangu mimi nazikupishia hapa, nimezungumza kwa ujumla, lakini lengo misikiti yetu itofautiane na misikiti ya ahlul bid'a wal ahwa. Iwe ni misikiti itawafundisha watu aqida, iwe ni misikiti itawafundisha watu sunna. Nadhani tumefahamiana vizuri. Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama twasoma katika sira, twasoma katika sira, alipoingia Madina jambo la kwanza kabisa alijenga msikiti, au sivyo? Au alijenga nyumba yake ya kulala, alijenga msikiti. Kwa nini akajenga msikiti? Ndio mahala pa kuwalea watu, ndio mahala pa kutoa rijali, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah, rijali watoka msikitini. Sio kwamba angeshindwa, alishindwa kuambia kina Abdurrahman ibn Auf, kina Uthman ibn Affan, leteni mapesa yetu jenge msikiti wa kifahari. Alikuwa anaweza kufanya hivyo, lakini walijenga msikiti wa makuti ya mtende. Si mmesoma hivyo kwenye sira? Au nyinyi mmesoma ilikuwa bloko? Kwa nini? Kwa sababu lengo ni kutengeneza nyoyo za watu, watu watengenezwe nyoyo zao wawe watu imara. Angalia Mtume yuko Maka, anawalia watu katika tauhidi, anawalia watu katika akida sahihi, wamtambue nani Allah, ni nani Mtume, ni nini dini. Walipoambiwa haya, hameni kwa ajili ya dini, kuna mtu alibaki nyumbani, tukatoka, wakaacha maduka yao, wakaacha majumba yao, wakaacha biashara zao, wakaondoka na dini yao, wakaenda Madina. Kwa nini? Washajua thamani. Sasa haiwezekani ukakihifadhi kitu ambacho ukijui. Haiwezekani ukathamini kitu ambacho hukijui. Kwa lazima Muislamu ujue dini yako, lazima Muislamu mjue Mola wako, lazima Muislamu mjue Mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hivi viwe katika maisha yako ya kila siku. Tuleleke hivyo na tusilee familia zetu hivyo. Allah tabaraka wa taala atayasimamia haya maisha yetu, na imani kwa hali wazungumza yatoshe, na nishie hapa. Kama kutakuwa na ziada, basi wenyeji watajua jinsi ya kufanya. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum, sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.